deitzeiaren joan den asteko erabakiaren ondotik baterako. Jakes, bohta irugure gomita goizuntan, egunan? Egunan bai. Eta, siko ira ipatzen, azken asteetako oposizio mugimenduak elep bakar hori, astapen batean, hasi balin bazen ere kostaldetik, hor barnekaldeko auzapez batzu ere agertu dira proiektu horren kontra, zer nahi du horrek, baserri guneak kaltetuko dituela proiektu horrek? Bon, erraten da, nahi delarik zerbait egin, proiektu bat burutu, atxematen dira, aterabideak, aldiz nahi ez delarik egiten, atxematen dira estakuruak, eta bon, iduritzen zaigu guri, estakuruak ateratzen ari dira, beldurrak, zalantzak, baina hori guztia metatuz, sekulan ez da eginen hor ipar eskualerien zat proiektu ausarta. Eta hori da momentu enten ipar eskualeriak behar duena eta baterak definitzen duena. Auzapez horiek aurkeztu duten proiektua ez da, fin, du kontraproiektua ez da bat ere alternatiba sendoa edo sinesgarria eta baditu adutasun frango. Gero altxatzen diren dudak edo zarantzak egiazkoak dira eta nire ustez legitimoa dira nolazpait. Baina aterabideak atxematen ari dira. Azken bilabete hauetan autetxien kontseiluak bildu ditu ehunka autetxi eta atelierka ari izan dira lanean eta nik uste arazo askori hor aterabide eta asmatu dituzte, atxeman dituzte eta uste dut ondoko egunetan bertan aurkeztuko dituztela. Hala ere, salatzen da, nunbait demokrazia falta bat, bada polo metro, edo metropolio polo bat proposatua izan dena amak rielkargorekin hori baztertua izan dena, prefetak erraiten du espalin bada egiten rielkargo bakar hori egiten direla irurekin, hori ez duena neork galde egiten, hala ere bada arazo bat hor nunbait ez demokrazia mailan. Bon, hori da, frantzia estatu osoan adostua den metodoa, nolaz bait, notr legeak finkaturik, hor prefetek badute frantzia departamentu guztietan hor errielkargoen mapa berriz egiteko manua nolaz bait. Bon, ez da bai atzen alda, ze prozedura den eta hori egokia den eta hori dudari gabe, baina azpimaratu behar da gauza bat, azken itza bertako autetxiek dute, edo zoin proiektua izanik ere, eta izan dadin elep bakarra egiteko, edo bizpairu egiteko, azken itza dena den bertako autetxiek izanen dute, eta ez balute nahiko hor iru potesia hori ere, biharren fase batean, balukete aukera ezetz erraiteko, beraz. Bon, bat eren aletik ez gira sartzen hor frantxez estatuak erabaki duen prozedura horretan, baina erran daiteke ara ere, ez da baita hori aspalitik dator, bada bi urte bederen prozedura hori ezagutua dela, bada hilabete frango hautatua izan dela hor elep bakarraren hipotesia lantzea, hori hautetxean kontsiluak ala erabaki du, lazer presidenta zelarik, nire ustez hor azken momentu argumentu horiek ez dute funtsa handirik. Azken momentuko argumentuak jantzu aspaldi hasia zela proiektu hori, orain agertzen dira oposizioak, lehen bozketa izan zelarik joan den udazkenean, etzen hainbesteko oposiziorik edo ez hain landurik hasteko, pentsatzen duzu ondoko bozketa, zenta izanen da ondoko bozketa bat erriko etxeetan, pentsatzen duzu horren gainean eragina ukanen duela oposizio mugimendu berri horrek? Bon, hori ikusiko dugu, nire ustez eta gure ustez bateran egindako lan guziarekin, beraz aurkezpen lana, autetxen kontsiluak eginduen lana eta lehen erraten duen bezala altxatutako duda edo zalantza guztieri presentatuko diren aterabideak, baterak bere aldetik eginduen lana, gu hori izan gira jazken hilabete hauetan erria guzti-guztiak unkitu ditugu, milaka, trakta eta banatu ditugu eta hor ikusi dugu pixka bat zeharrera bazen, nire ustez, ara ere, sakoneko mugimendua bada aspaldi hor lurralde honetan aldarrikatzen dela ezagupen politiko bat, lurraldearen antolaketa orokorra, eta gaur egunean elep horren bitartez gauzatzeko posibilitatea dena, duena, eta nire ustez hor ez da atzera eginen, eta izaten aldira hor eragina batzuen gainean, baina kontrasko sentsuan ere nik uste gertatuko dela, lehen momentuan ez bozkatu zuten batzuek, ikusiko dute hor azkenean badirela atera bideak, eta nahi izanez gero, nahi keri politikoa izanez gero, erri honek, lurralde honetako autetxi eta indar sozialek atxemanen utela hor aterabideak eta medioak aurrera joateko denen artean. Joan den haste ondaren, joan den ostiralean, CDCI edo erri arteko lankidetzako departamendu batzordea bildu da, Ipar Euskal Herriko errien antolaketa beraz aipatzeko, eta hor, elep bakar horren proiektua pasatu da, oposiziori gabe, galderarik gabe, bateraren aldetik nola irakurtzen duzu hori? Hor ikusi da, nola zbait, kontra, elep bakararen kontra ertu diren hauzapez horiek ez dutela funtsian alternatibarik, zeren bon, bat epezkampo orkestu dute beren polo metropolitano hori, eta bestalde prozeduratik kanpo. Aspaldidanik ezaguna da prozedura hori, eta prozedurak aurrikusten zuen posibilitatea aldaketak edo emendakidak egiteko, horretarako behar zen aurkeztu eta behar zen gehiengo bat lortu horren alde. Ez dute ez da aurkeztu ere, bo diakinez ez zutela lortuko gehiengorik beren proiektua pasarazteko, beraz nolazbait, beren autasuna gerian gelditu da nik uste horrela. Eta horrean beraz, prozeduraren bigarren fasea bukatzen da, orain PSEk berretsi du Ipar Euskal Herriaren zat, elep bakarra dela bozkatzekoa izanen den proiektua, eta beraz hemen nigoiti, martxoaren erditik goiti, prefetak errandu emezala, bozkara emanen da Ipar Euskal Herriko erriko kontseilu guztietan bilabeteta erdiz nola zbait. Justuki, pixka bat sozializatzeko gaia baterak duela zonbait hilabete hor karabana bat abiatua du lehen bilan bat egiteko tenorea, nola senditu duzu terrenoaren pultsua edo nola senditu duzu jendea gai horren inguruan? Bon, egia da, karabana martxan eman genuen, medio handiak mobilizatu ditugu horretarako, diru bilketa ere egin dugu, autobus bat prestatu, antolatu, eta gaur egunean, 156 herri bisitatu ditugu, falta zaizkigu 12 egiteko, ondoko egunetan, eskertzekoa da, hor egin den lana, herri-zerri jendea mobilizatu da, baterako sare guztia lanean izan da, eskertzekoak dira ere soferrak egin duten lana, zeren autobus bat idatzeko soferrak behar genituen, eta horiek ari izan dira, hor egunez egun, hor Ipar Euskal Herriko bide guztietan, eta hor sentitu duguna, bazela hor interes handia jenderen aldetik, hurbildu dira jende frango, baita ere kontra ziren auzapez batzu ere, hurbildu dira, mintzatu nahian, eztabaidatu nahian, eta askotan, bon, sentitu dugu hor, bai, bazirela kezkak, bazirela beldurrak, baina bazela ere interes handia ulertzeko proiektu hori, komplikatua dena, alde batetik, hori ez zindaukatu, baina aukerak ere bazituela Ipar Euskal Herriaren zat, eta beraz ikusi dugu hor informazio beharra, guk gure medio guztiekin eta mugatuekin saiatu dugu, herritarrak informatzea, gure ustez funtsezkoa baita herritarrek ulertzea zer datorren eta instituzioak haien zerbitzuko funtzionatu behar baitira. Ontsa izanen zen izatea hor medio asko ez gehiagorekin, kampaina instituzionak izatea herritarrek informatzeko, baina bon, hori ez da izan, guk gure aleginak eman ditugu horren egiteko, eta orain azken fase honetan, azken aste hauetan, bon, guretzat ez da duda izpirik baia izan behar dela, eta ordean deitzen ditugu herritar guztiak beren herriko hautetxieri mezu hori eraraztea baia bozka dezaten ondoko astetan. Eta beraz, orain dela momentu erabaki garria, maiatza aitzin erriko etxek berdute iritzia, edo ez iritzia, orain erabakia eman, ondoko urratsak zinez nolakoak izanen dira, badira ekintza konkretuak, pentsatuak? Bai, bon, guk bukatzen ditugu gure bilkura publikoak, izan dira ogoi bat pasa, bilkura publiko ipar eskoleri guztian, batzu ino egitekoak dira, gaur bertan bai honen bat egiten dugu, etzi bidarten, Siberuan eta Mikuzialdean ere badira ino batzu, hori ale batetik, erritarrak informatzeko, eta bestalde nolazpait karabanaren bukaera markatzeko, badugu itzordu nagusi bat, hor apirilaren bian, eginen dira hor elkarretartze desberdinak, hainbat lekutan, hori guztiari gira lotzen, eta nahi dugu hor bai kostalde, bai barnekalde, bai itsasalde, bai mendialde, toki guztietan hor elkartu, erakusteko hor eta azpimarratzeko lurralde horrek gauza handiak egiten aldituela elkartasunean, mutualizazionean, indarrak ustartuz, elkarri lotuz, eta hori da gure etorkizuna, iraganean ere gauza handiak eginak izan dira ipar eskolegian gure indarrak bilduz, batuz, elkartasun ez jokatuz, eta geroari begira horrela ere segitu behar dugula. Eta ordean horretarako apirilaren bian goizean, goizean itzordua bada, hor, bo, zehaztutko ditugun leku eta molde desberdinetan, baina eguna txiki behar da apirilaren bia mobilizazio eguna hor karabana bukatzeko eta deialdi indartsua botatzeko autetxieri begira. Autetxieri begira. Autetxek bozkatuko dute, gero plantan ezagri behar luke 2017-tik aitzina, rielkargo bakar horrek, prest da makoen artean funtzionatzen hasteko rielkargo bakar hori? Ordean, bozkaren ondotik, irekitzen da azken fase bizik importanta, udan zehar eta udazkenean, eta hor izanen da, alde batetik elkargo berri horren estatutuak idatzi, eta hori importanta da, ze kompetentzia emanen diren, nola erredaktatuko diren estatutuak, eta gero bada hor negoziazio eta paktu politiko bat, hainbat puntutan, autetxiek trinkatu beharko dute, dela fiskalitatea, dela representagarritasuna, hor egiazko lurralde paktu politiko bat egin behar da, beraz, 2017-ko urtaren lehenian, funtzionatzen hasteko. Eta gero, ez da pentsatu behar, lehen momentutik gauzak, ora, denak plantan izanen direla, izanen da hor fase bat gauzak pixkanaka martxan emateko, kompetentziaz kompetentzia kudeak eta aldatzeko, egia da aldaketa handia izanen dela, lehen aldikotz ipar eskualerri mailako egitura izanen dela, beharko dira ohitura berriak sortu, eztabaidak, hor indar politiko bakotsak ere agerian uziko du, ze proiektu duen, ze endarte proiektua duen ipar eskualerriaren zat, beraz beste maila bateko eztabaidak piztuko dira, hasiko dira, eta hori da demokrazia, hori da borroka politikoa nolazbait, baina bon, erran genezake, kapitulu berri bat irekiko dela ipar eskolegiaren zat, erronka berri batzu, oportunitate berri batzu, arrisku berri batzu dudai gabe, baina kapitulu berri bat dudai gabe. Kapitulu berri bat, berbada, bateraren dako ere, seguraski, ipar eskolegiaren ezagupena delarik helburu, berbada, hor oposizio mugimendu horrek berriz mamu hori ekarri du, edo joitzapen urbil hori ekarri du, lurralde elkargo bereziaren inguruko kontsentsu hori aipatuz, bateraren dako urrunago joaitearen helburua izanen da, edo help horrekin aski izanen da, eta hor kontsideratuko da, ipar euskal egia ezagutu dela. Bon, guk batera mailan, 2005-teko urtarrilean erabaki genuelarik elep horren alde kampaina egitea, argi eta garbi utzi genuen, guretzat etzela hori ipar eskolerriak behar zuen instituzio mota oberena. Gu segitzen dugu kolektibitatearen proiektua defenditzen, askoz guretzat askoz eragonkorrago delako, askoz demokratikoa do bere funtzionamenduan, eta pentsatzen dugu hori lortzen aldela. Orain, elep horrekin lehen urratsa bada, lehen aldikotz badugu beraz lurralde ezagupena, egitura bakarra, proiektua garatzeko elgarrekin. Bon, urrats hori egin eta gure ustez segitzen aldela hor kolektibitate horren alde eta guk gure aldetik hasteko segituko dugu hori aldarrikatzen eta espero dugu ondoko urtetan aukera berriak irekiko dira horra buruz joateko. Ondoko aste eta hilabetetan beraz ikusiko lehen urrats batean erriko etxak. Zer eganen duten bateraren izenean ezinen gurekin jakas bortairu, mil esker eta bestaldi bat arte. Bai, mil esker zuri, pasegunan.